NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal faillissementen is vorige maand weer gestegen. Het waren er 166, het hoogste aantal in een jaar tijd. Er gingen vooral meer bedrijven in de handel op de fles. Volgens het CBS is het zeer aannemelijk dat de stijging verband houdt met de steun van de overheid. Juist vorige maand was dat steunpakket even afgeschaft. Op de Oostzee is een Deens vrachtschip omgeslagen na een aanvaring met een vrachtschip dat onder Britse vlag vaart. Gevreesd wordt dat zeker twee mannen in het water terecht zijn gekomen. De aanvaring was in de vroege ochtend vlakbij het Deense eiland Bornholm. Rusland mag de gaspijpleiding Nord Stream 2 niet gebruiken wanneer de situatie in Oekraïne verder escaleert. Daarover zijn Duitsland en de VS het eens geworden, zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. De pijpleiding moet Europa voorzien van Russisch gas. En er is al een tijd onderwerp van politiek conflict tussen Europa, de VS en Rusland. En Lisbeth List krijgt een herdenkingsmunt. Het is een ode aan een legendarische Nederlandse artiest, zegt de Koninklijke Nederlandse Munt. Op de voorkant staat het portret van de vorig jaar overleden List. Op de keerzijde staat de zangeres in silhouet, met op de achtergrond het relief van een grammofoonplaat. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Wat opvalt is een file op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Voor Groningen-Helpman 4 kilometer file. Komt daardoor werkzaamheden. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En hou rekening met extra reistijd op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De Velsertunnel is daar tot 3 uur vanmiddag dicht door werkzaamheden aan de verlichting. Hou daar rekening met extra reistijd, want je kunt omrijden over de A9. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een dag na het historische wereldkampioenschap van Max Verstappen staan we weer met beide benen op de grond. Met weer een persconferentie over corona in aantocht. Met een verlenging van de avondlockdown en weinig tot geen versoepelingen vermoedelijk rond de kerstdagen, is het hoog tijd voor perspectief om de moedeloosheid te bestrijden. Tijd voor licht aan het einde van de tunnel, dat zo vaak in het vooruitzicht werd gesteld, maar telkens opnieuw werd ingehaald door het virus. Tijd dus voor een hele andere manier van denken, vindt Paul de Pla, burgemeester van Breda en voorzitter van de commissie Sociale Impact COVID-19 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zet de kalender gewoon op zijn kop, stelt hij voor. Carnaval in de zomer, de voetbalcompetitie ook, en verplaatst de grote vakantie in de zomer weer naar de winter. Als we ook de komende jaren nog te maken krijgen met beperkende maatregelen. Hij deed zijn pleidooi dit weekend in de Volkskrant, een paar dagen voordat minister De Jonge, morgen namelijk, zijn perspectief zal schetsen voor de toekomst deze winter, maar ook daarna. Meneer De Pla, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met uw hoofd vanochtend eigenlijk? Ja, gaat goed. Ja, er is geen krat bier in verdwenen na de zege van Max Verstappen gisteren? Nee, dat viel mee. Nee. Ja? Ook, nee, niet omdat, die, ook niet omdat PSV opeens de ranglijst aanvoert? Ja, dat was, en ook met die mooie voorzet van Max die daar uiteindelijk in ging. En ja, het feit dat PSV waar bovenaan staat. Het is heel lang geleden. En dat is iets wat we ook heel erg graag vieren. Ja, het interieur in Huizen de Plaats nog Het is nog wel heel, maar iedereen was wel heel erg blij. En vanwege Max. Ja. En met name ook de kinderen. En s'avonds was ik vooral wat blij vanwege PSV. Ja, dit idee om die kalender op zijn kop te zetten kwam voor afgelopen weekend. Dus dat kwam in totale nuchterheid tot stand. Volledige nuchterheid tot stand. Mede ook dankzij vele gesprekken die we hebben gevoerd met wetenschappers, bestuurders, maar ook veel met mensen in de praktijk. Want mensen in de praktijk zeggen, ja, wacht even, het zou toch ergens een keer een marathon zijn? Wanneer is die finish nou in zicht? En ja, steeds meer mensen komen erachter. Ja. Ja, bij Formule 1 kun je weten wanneer er eindstreep is. Maar bij die corona-aanpak weten we eigenlijk nog niet of er überhaupt al een eindstrip komt, nee, waar die eindstrip komt te liggen. Nee. En dan moet je na gaan denken, ja, luister eens, laat ik mijn leven volledig beheersen door die coronamaatregelen die persconferentie worden vastgesteld. Of gaan we het leven echt rigoureus anders inrichten? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dat je minder afhankelijk bent. Want dat merkten we ook heel erg sterk in die gesprekken. Of het nu ging met gesprekken met mensen op scholen, met sportverenigingen, culturele instellingen. Mensen hadden langzaam maar zeker het idee van, ja, is er eigenlijk überhaupt nog wel een toekomst, ja, zonder corona? En dat maakte mensen moedeloos. Heel veel aandacht is geweest natuurlijk aan de mensen die boos waren, de demonstranten, de rellen. Ja. Maar eigenlijk heb ik het idee dat heel veel mensen vooral moedeloos waren. Moedeloos in de zin van, we hadden toch het idee dat we saamhorig veerkracht hadden om die coronacrisis gezamenlijk aan te pakken. Ja. En we zijn nu anderhalf jaar verder en nog steeds worden we elke keer weer geconfronteerd met die nukken en die grillen en die grollen van het vreselijk virus. Ja, dus het was wat je wel eens hebt, zo'n lumineus idee als je 's nachts wakker ligt en waarvan je dan bij het opstaan denkt, nou, misschien toch nog even wat beter over nadenken. Je moet altijd blijven nadenken. En dit is ook niet een voorstel waar je zegt van, daarmee is het eindplaatje geschetst. Nee, het is meer een manier van denken. Ja. waar je zegt van, ja jongens, het is heel erg belangrijk dat we de verspreiding van het virus stoppen. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we nadenken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons minder laten leiden door dat virus. Ja. En dat betekent soms een klein beetje de oude vertrouwde routines en structuren iets aanpassen. En dan ook de vraag stellen, is dat erg? In een enkel geval is dat heel vervelend en heel jammer. Want carnaval hoort nu eenmaal bij het voorjaar, zegt iedereen bij de winter. Ja. Zegt iedereen, dat begrijp ik ook. Maar van de andere kant, wat is beter? Een carnaval in de zomer of geen carnaval? En dat je dan vast hebt gehouden aan de traditie dat het eigenlijk een carnaval in de winter had moeten zijn. Dan zeg ik denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen, doe mij dan maar, ja, het is niet ideaal. Want carnaval hoort bij februari, maart. Mm. Maar liever een second best dan helemaal geen carnaval. Meneer De Pla, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, carnaval in de zomer. Nou ja, er zijn andere landen waar carnaval in de zomer met de zon wordt gevierd. Ja, dat klopt. Dus dat is nou ook niet dat je zegt meteen een heel erg ingrijpend, rigoureus idee, of wel? Ja, voor de mensen die van de tradities van het carnaval zijn, en die komen natuurlijk in het zuiden, kom ik die veel tegen, die zeggen, ja, maar carnaval is toch ook een religieus feest, dat heeft iets te maken met vasten, heeft iets te maken met op weg naar Pasen, et cetera. Exact. En dat begrijp ik. Ja. Dus u wilt ook de Bijbel gaan herschrijven? Nee, die ambitie heb ik niet. Ik ben ooit misdaad geweest, maar toen ben ik uiteindelijk toch tot de conclusie gekomen dat daar niet mijn roeping lag. Maar in de discussie die je moet gaan voeren is, wat willen we met elkaar? Hoe kunnen we de spirit in die samenleving vasthouden? Want wat je merkte, ook als je bijvoorbeeld ging over carnaval, is dat heel veel bouwers van wagens zoiets hadden van, gaan we nu met z'n allen bouwen? Terwijl ik eigenlijk niet zeker weet dat die optocht in februari door kan gaan. Ja. Mogen we überhaupt wat bouwen? Ja. En dan merk je langzaam maar zeker dat er een soort gevoel ontstaat, ja, wat doen we het eigenlijk voor? En wat je dus eigenlijk probeert is, niet omdat het ideaal is, maar dat je op een gegeven moment wel zegt van, wat kan er dan wel? Eigenlijk dat we eigenlijk tot de conclusie komen, laten we die klamme deken van wat allemaal niet kan, door wie en wat en wanneer allemaal niet mag. Nee, laten we vooral gaan kijken naar datgene onder welke omstandigheden we wanneer iets wel kunnen organiseren. Zodat we op een gegeven moment het gevoel krijgen, we gaan niet alleen maar naar het nee. Ja. Maar we kijken nog vooral naar datgene wat wel kan en onder welke omstandigheden dat kan. Ja, dus dat goed. Carnaval naar de zomer verplaatsen is een idee. Moet kerstmis ook naar de zomer eigenlijk? Ja, kijk, als je in Australië zit, dan heb je al kerstmis in de zomer. Ja. Maar dat lijkt natuurlijk niet waarschijnlijk. Want dat is gekoppeld aan een datum. Ja. Vastgekoppeld aan een datum. Maar de Ramadan ook. Dat zijn toch, laten we zeggen, religieuze feesten waar families vaak bij elkaar komen. Zowel voor kerst geldt dat. Dat geldt ook voor moslims rondom de Ramadan. De belangrijkste reden ook om dit gesprek aan te gaan is met elkaar aan te geven, wat is dan daadwerkelijk het belangrijkste? Kijk, even ook in de discussie. We weten allemaal dat we met z'n allen heel erg graag in grote getalen met hele gezinnen, families, daar willen we samen de kerst mee vieren. Ja. Als je nu gaat kijken wat er waarschijnlijk morgen in de corona-persconferentie wordt gezegd, is dat er eigenlijk weer sterk wordt afgeraden. Nou, waarschijnlijk maar 4. Ja, en dan krijg je weer de discussie. Is dat nog het kerstfeest wat we met z'n allen zo graag willen vieren? Of maar moet kerst dan ook naar de zomer dan? Nee, dat zeg ik niet. Kijk, even wat ook heel erg belangrijk is, is dat je moet gaan denken, de overheid moet niet per decreet zeggen, bijvoorbeeld ook waar het gaat over de carnaval of allerlei andere activiteiten, het moet op deze manier gebeuren. Hmm. Ook als het gaat over, nou, laten we iets anders noemen, bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. Hmm. Ik heb het al 2 keer meegemaakt in Breda, dat de singelloop niet door kan gaan. En de overheid kan niet zeggen, de singelloop moet per se doorgaan. En dat moet doordat ze we gaan verplaatsen naar juni. Mm. Want dat zijn de organisatoren zelf. Die vrijwilligers die de singelloop daadwerkelijk organiseren. Maar je kunt wel met ze in gesprek gaan om te gaan kijken, hoe maak je de risico's voor de singelloop minder groot? Hoe maak je de kans dat die singelloop door kan gaan groter? En dat je dan iets moet inleveren op het oorspronkelijke concept van de singelloop. Ja. Ja, dat is dan de prijs die je moet betalen. Of die je zou moeten betalen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je minder afhankelijk bent van die grillen en rollen van het coronavirus. Ja. Want één ding, als we niet willen veranderen, dan heb je grote kans dat het coronavirus over ons gaat beslissen. Ja. En dat we zelf niet meer aan het stuur zitten en zelf niet meer de regie hebben over de zaken die wij zo belangrijk en leuk vinden en die het leven ook zo aangenaam maken. Maar nu zou je een aantal van dat soort evenementen natuurlijk makkelijk naar de zomer kunnen verplaatsen. Andere dingen zijn ingewikkelder. U houdt een pleidooi om bijvoorbeeld te gaan sleutelen aan de zomervakantie. In de wetenschap dat we in de wintermaanden misschien wel weer met nieuwe lockdownmaatregelen te maken krijgen. Ja. Dus met andere woorden, maak de kerstvakantie langer en de zomervakantie korter. Ja, de discussie gaat nu al een paar weken in Nederland over de vraag, moet die kerstvakantie niet groter zijn? Ja, niet langer worden. De scholen een week eerder dicht. Of wat vindt u trouwens, als burgemeester? Daar ben ik niet deskundig over. En het enige wat ik op een gegeven moment zie is de spanning die er gelijk ontstaat. Wat vanuit de bestrijding van het virus lijkt het zinvol. Ja. Van de andere kant zijn de nadelige effecten en met name voor zeg maar het onderwijs voor de kinderen, ja. Met een extra vakantie, weer enorm groot. Dus je ziet voortdurend die strijd tussen die enerzijds de maatschappelijke effecten en anderzijds de medische kant van de maatregelen die nodig zijn. Maar voor wat heb je aan vakantie als je thuis moet blijven zitten, omdat er lockdownmaatregelen zijn? Nou, dan heb je één groot voordeel, is dat je namelijk dan in het onderwijsprogramma rekening kunt houden met het feit dat je dan die 4 weken vakantie hebt in die periode en dat je dus in een andere periode de noodzakelijke onderwijszaken kunt doen. Want datgene wat in het verleden gebeurde, minder leerachterstanden. Dat je minder leerachterstanden krijgt en dat je dus nadenkt ook over de manier, ook de sociale kant van het onderwijs. Ja. Want dat het bij de vorige lockdown was alleen maar de scholen dicht. Ja. En eigenlijk geen alternatief voor wanneer krijgen die kinderen dan extra les. Maar meneer De Pla, we willen op vakantie. We willen ook naar de zon. We zijn een verwend volk. En vroeger gingen mensen in de zomer misschien 3 weken met vakantie. Tegenwoordig willen we ook naar de wintersport. Nou, daar zeggen virologen van, doe dat nou even niet dit jaar. Opnieuw niet. Met andere woorden, als je vakantieperiode naar de wintermaanden verplaatst, dan is natuurlijk de kans groot dat je nog steeds een negatief reisadvies krijgt. Dus dan kunnen mensen niet naar de zon. Maar het ging even vanuit de gedachte over hoe zijn de maatschappelijke effecten voor het kind. Mm. Want dat was natuurlijk in de huidige discussie het belangrijkste. Ja. Namelijk de vraag, moeten we die scholen langer dicht laten gaan bij deze kerstvakantie, wat gunstig is voor de bestrijding van de verspreiding van het virus. En dus moeten we het vanuit medisch perspectief eigenlijk doen. Mm. Andere mensen zeggen, nee, maar hoe is dat maatschappelijk effect van als die scholen weer dicht gaan, wat betekent dat voor die kinderen? Wat betekent dat voor die leerachterstanden? Mm. Dat moeten we echt niet willen doen. Mm. Dat zou je kunnen oplossen door te zeggen, nou, laten we die verhoudingen tussen die vakantieperiodes eens een keer iets veranderen. Is dat gemakkelijk? Nee, want anders was het al lang gebeurd. Is het aanpassen aan datgene wat we al misschien 60, 70 jaar doen? Ja, natuurlijk is dat aanpassen. Gaat dat uiteindelijk vanzelfsprekend? Nee, natuurlijk niet. Dus moet je er ook over in gesprek gaan met bijvoorbeeld schoolbesturen, met leerkrachten, et cetera. Want zij moeten dit soort veranderingen ook uiteindelijk dragen. Dat is ook een belangrijk pleidooi wat we geven. Zorg ervoor dat je het niet voortdurend als overheid elke oplossing van de coronacrisis bedenkt. Want dan is het een coronacrisis die van de overheid is, niet van de samenleving is. Ja. Terwijl vanaf het begin af aan is gezegd, alleen samen krijgen we corona onder. En zorg dan ook voor dat samen met maatschappelijke organisaties, met verenigingen, met bedrijfsleven, dat die ook daadwerkelijk weer in positie kunnen komen om na te denken over hoe leren we leven met het vreselijke coronavirus. Ja. Gebeurt dat eigenlijk, dat overleg? Dat gebeurt denk ik af en toe te weinig. Gebeurt het af en toe te weinig? In het begin hebben we het heel veel gedaan, heb je gemerkt. Hè? Toen was het ook echt gewoon heel veel veerkracht, heel veel saamhorigheid. Dan zag je ook in die samenleving allerlei initiatieven ontstaan. Dat zijn we langzaam maar zeker een beetje kwijtgegaan. Die klamme deken waarin we allemaal onder zijn gegaan, waar we eigenlijk steeds weer zijn gaan wachten op datgene wat er in de persconferentie op ons afkwam. Nou ja, we zijn telkens achterhaald door de feiten. Namelijk, de vaccins leken goed te werken. Ja. En trouwens doen ze nog steeds tegen het coronavirus. Zijn we verlichting maar geen vrijheid. Maar exact. Dus het prikken naar de vrijheid, wat Hugo de Jonge natuurlijk telkens, dat is in de praktijk een stuk weerbarstiger gebleken. Ja. Ook door de opkomst van nieuwe varianten. Dat klopt. En dus moet je beseffen dat steeds hebben we gedacht, er is licht aan het eind van de tunnel. We kunnen door bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden, door te testen, door te vaccineren, kunnen we allemaal ervoor zorgen dat we uiteindelijk dat coronavirus uiteindelijk achter ons kunnen laten. Dat het coronavirus ons niet meer. Ik denk dat we langzaam maar zeker tot de conclusie zijn gekomen. We zitten hier nog jaren aan vast. Hier zitten we nog wel een tijdje aan vast. En dus is dan de vervolgvraag, ga je dan vervolgens vasthouden aan het leven wat we hadden en de manier waarop we leefden van de tijd voor corona? Ja. Met het grote risico dat veel van die zaken waar we allemaal heel veel plezier aan hebben en heel veel belang aan hechten, zoals ook goed onderwijs, dan door dat coronavirus voortdurend ter discussie worden gesteld. Ja. Of ga je dan met elkaar zeggen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat met kleine aanpassingen, die soms natuurlijk best wel pijn doen, er wel voor zorgen dat we ons minder afhankelijk maken als samenleving, als economie, als onderwijssysteem, minder afhankelijk laten zijn van dat coronavirus. Dus het leven moet op zijn kop? Het leven kan worden aangepast. En overigens, dit is op zijn kop. Ja, maar tegelijkertijd, corona zet ons leven nu al op de kop. Ja. Want even als ik tegen mensen zou hebben gezegd, luister niet met een of ander, het carnaval gaat dit jaar niet door. Als ik dat in 2020 had gezegd, of in 2019 had gezegd, had iedereen mij, gezegd, jongens, je tikt niet richtig. Oftewel, je bent niet goed bij je hoofd. Mm. Tegenwoordig is het al een jaar gebeurd. De Zevenheuvelloop in Nijmegen, al 2 jaar niet plaatsgevonden. De Vierdaagse in Nijmegen. Als je dat van tevoren had gezegd, zou iedereen gezegd hebben, dat gaat never, nooit niet gebeuren. Corona heeft ons laten zien dat je dat nooit kunt zeggen, want het is al een paar keer gebeurd. En dan is de vraag, wat is erger? zorgen dat dat coronavirus voortdurend elke keer weer roet in het eten gooit. Ja. Of de bereidheid met elkaar te hebben, een gesprek met elkaar aan te gaan over hoe kunnen we de samenleving minder kwetsbaar maken voor die golven en golfjes die de komende tijd, komende jaren, ons echt nog parten zullen blijven spelen. Maar goed, als ik dan vanuit virologisch oogpunt kijk, dan blijf ik toch zeggen, als je die wintervakantie oplengt, zou ik maar zeggen, ja, dan willen mensen toch weg. Dan gaan mensen toch juist op het moment dat dat virus zich, dat zien we nu ook, aan alle kanten verspreidt, willen ze naar de wintersport of naar de zon. Maar dan zie je toch tegelijkertijd dat in andere landen er ook maatregelen worden genomen omdat die wintersport exodus te beperken. Ja. Je houdt het ook niet helemaal tegen. Alleen de vraag was even, wat is nou uiteindelijk het minst kwade? Ja. En dat is? Ja, ik denk dat uiteindelijk het minst kwade is dat we in het nadenken over onderwijsvakanties, dat je dat iets meer spreidt, zodat je op een gegeven moment in staat bent om in die winterperiode de school even dicht te doen, zonder dat je grote nadelige effecten op de leerachterstanden van kinderen, of dat de leerachterstanden gaan ontstaan. Ja. Ben ik daar deskundig in? Nee, want ik ben geen onderwijskundige. Alleen ik zou zeggen, laten we daarover het gesprek aangaan. En laten we nou eens de twee scenario's tegenover elkaar zetten. Het scenario waarin je niks doet, en je voortdurend de discussie krijgt waar we al afgelopen weken mee bezig zijn. School dicht open, school dicht open, school dicht open. Mm. En dan weer wachten op het volgende persconferentie waar dan een besluit wordt genomen. Ja. Of dat je met de schoolbesturen, met ouders, met pedagogen nadenkt over wat is eigenlijk beter. En misschien zeggen sommige mensen wel, het is sowieso wel beter, want die 6 weken vakantie of die 8 weken vakantie in de zomer is ook eigenlijk wel heel erg lang om kinderen op een gegeven moment niet op school te hebben. En ontstaan op die manier ook wel sociale verschillen, leerachterstanden, et cetera. Ja. Misschien is het een oplossing. Ja. Laten we vooral daarover met elkaar in gesprek gaan. Want dat anders gesprek, heeft dat al plaatsgevonden? Hoe zijn de reacties met andere woorden? Vanavond zit het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. Daar zit u trouwens niet in. Hè? Dat is uw collega van Tilburg namens uw regio die daarin zit. Ja. Hebt u veel applaus ontvangen al? Volgens mij is iedereen is van mening, en dat merk je ook als we er praten in de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, dat we aan zo'n lange termijn visie toe moeten moeten werken. Ja. En dat we eraan toe zijn. Omdat we iedereen namelijk ziet die moedeloosheid in de samenleving. Iedereen ziet op een gegeven moment, ja, mensen reageren murf op het feit dat het weer de bonus die we dachten te krijgen door ons te laten vaccineren, dat die uiteindelijk niet heeft geleid tot datgene wat we allemaal gehoopt hadden, namelijk dat we weer gewoon konden leven, dat we naar evenementen konden gaan, dat we elkaar konden, laat ik zeggen. Dat hebt u gezegd. Er liggen toekomstvisies ook van bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en daar vanuit de wetenschap, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd dringt ook de Tweede Kamer aan op zo'n lange termijn visie. Overigens hoor ik die van die Kamerleden zelf overigens niet. Dus ze willen vooral van het kabinet horen wat die visie is. Dus dat staat een beetje haaks op uw idee van onderop, toch? Nou ja, kijk, van onderop is vooral met de samenleving proberen in gesprek te gaan. En ik denk dat die Kamerleden vertegenwoordigen de samenleving als het goed is. Ja, maar tegelijkertijd, op het moment dat het vanuit de Kamer weer opgelegd zou worden, zal iedereen zeggen, ja, dat is weer bedacht in Den Haag. Mm. En dat is niet bedacht in de samenleving. En ik zou echt gewoon met elkaar willen gaan nadenken over wat kan er wel met die samenleving. Want die samenleving hecht ook aan weer lucht en ruimte om na te denken over wat wel kan. En die adaptieve manier, hè, dus dat je op een gegeven moment een beetje meebeweegt met de golven van het coronavirus, dat geeft ruimte en perspectief voor maatschappelijke sectoren. En ik denk dat heel veel mensen ook voor maatschappelijke sectoren. Ja, want de zakken van de overheid zijn vroeg of laat natuurlijk ook een keer leeg. Ja, en dan dus moet je op een gegeven moment, en dat is even heel, dat heb ik ook met de KNVB ook wel besproken, of met mensen. Je moet op een gegeven moment twee dingen. Op dit moment is met lege stadion spelen eigenlijk nog geen probleem. Of een beperkt probleem. Nou, er is overheidssteun. Maar die zakken van Wopke Hoekstra of zijn opvolger of wie dan ook op financiën zit, als die leeg zijn, is de vraag, en wie en blijft dan zit er natuurlijk een keer aan te komen. Wie blijft dan nog overeind? Ja. En dan krijg je de vraag, wat is dan het belangrijkste? Ja. Vasthouden aan het rooster wat we al 60 jaar kennen? Ja. Of bedenken, nee, wacht even, we moeten het iets aanpassen zodat we op een gegeven moment minder kwetsbaar zijn en dat we een grotere kans hebben dat we als uiteindelijk voor volle stadion spelen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld amateurverenigingen. Ja. Wat ik gewoon merk is de sportdeelname. Ja. Je zult maar een jaar of 17, 18 zijn. En ik tot de conclusie komen dat het weer voor het zoveel seizoen is. Ja. Dat een groot gedeelte van de tijd die je dacht door te brengen met je vrienden op het voetbalveld of op het basketbalveld of op het hockeyveld, dat dan niet doorgaat. Omdat dat is allemaal onderdeel van de kalender. En dan is de vraag, komen die mensen nog terug? Ja. Is hetzelfde geld bijvoorbeeld voor de culturele sector? Ja, hetzelfde. Ja. Culturele sector. Want je kunt eigenlijk wel zeggen, we gooien de wereld weer open en we krijgen allerlei voorstellingen weer, et cetera. Ja. Maar zijn de mensen die in de cultuursector werkzaam altijd zijn geweest? Achter de schermen, de technici, komen die nog terug of hebben die elders komen die nog terug? Ja, dat is een goede vraag. Er is één ding wat ik mis in het plan. Tenminste, ik heb ik denk dat er heel veel zaken zijn die mis in het plan. Weet je wat ik mis? Nee, ik durf niet te zeggen. 2G. 2G is natuurlijk het grote politieke hangijzer op dit moment. Er is geen meerderheid voor in waarschijnlijk beide kamers van het parlement. Daarom is het opgeschoven. Er zijn anderen die roepen, ja, dan zijn we straks weer te laat. Want als we wel weer een klein beetje van het slot af kunnen, dan is die maatregel er niet. Vindt u dat 2G hier ook bij hoort? Dat we 2G zouden moeten invoeren? Ik vind dat de 2G niet bij deze discussie hoort. Waarom niet? Omdat 2G echt een discussie is over de vraag hoe zorgen we dat we de verspreiding van het virus stoppen. Maar is ook van belang bij de vraag in hoeverre je in de wintermaanden open kunt, of niet? Ja, ik weet niet. Daarvan kom je eigenlijk wel tot de conclusie dat ik vind het een heel belangrijke discussie. En ik vind dat het goed is dat we die discussie ook met elkaar voeren. Maar wat is uw standpunt daar? Mijn standpunt is volgens mij dat we als burgemeesters hebben geleerd in deze, dat je zegt van laat vooral daar de politiek, want het is een politieke keuze die je moet maken, waar heel veel haken en ogen aan zitten. Ja. Laat die dan ook daadwerkelijk even op dat moment bij het parlement en bij het kabinet. Nou, maar dat hebben niet alle burgemeesters gedaan, want die wijzen meteen op de handhaving. En namelijk als je 2G gaat invoeren, dan is het niet te handhaven of in ieder geval heel moeilijk. Ja, en daarvan zeggen anderen weer, als het maar eenduidig is waar het gaat over de 2G, dan is het te handhaven. Maar omdat het zo politiek is, en omdat de meningen zo heel erg sterk uiteenloopt, moet je afvragen, zeker omdat het een onderwerp is wat zo polariseert, moet je afvragen of je als burgemeester je daar gelijk in die discussie moet gaan mengen. Omdat u bent ook politicus, u staat als burgemeester boven de partij, maar u bent wel degelijk lid van een politieke partij, namelijk de Partij van de Arbeid. Ja, maar tegelijkertijd probeer ik als burgemeester, zeker in de crisis, ervoor te zorgen dat je die verbinding houdt met die verschillende stromingen die in je stad zijn. Ja. Omdat als je die stroming, als je die verbinding kwijtmaakt, raakt, en je bent maar een verpersoonlijking van één standpunt, bijvoorbeeld het standpunt pro 2G, dan raak je een groot gedeelte van die samenleving, in jouw samenleving, waar je probeert mee in verband, in relatie mee te onderhouden, die je keihard nodig hebt om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk samen het coronavirus eronder krijgen. Ja. Dat geldt ook voor de lokale middenstand, bijvoorbeeld. Daar hebt u veel contact mee gehad. Ja. We hebben het over openingstijden van de horeca voor niet-essentiële winkels. Ja. Dat heeft hier toch allemaal mee te maken. Ja, en dan zeggen wij ook, wij gaan als burgemeesters ons niet uitlaten over de vraag of het nou 6 uur of 5 uur moet zijn of 7 uur moet zijn. Ja. Dat zijn keuzes die politiek gedreven zijn en in Den Haag worden genomen. Ja. Wij zorgen ervoor dat we de consequenties die die maatregelen hebben goed met de lokale ondernemers bespreken. Kijken hoe we ze kunnen ondersteunen om door deze lastige tijd heen te gaan. Ja. Maar ik ga me niet bemoeien en niet uitspreken over of dat nou wel goed is of niet goed is. En dat is het wankel even. Zou u wel vinden dat daar snel een beslissing over moet worden genomen? Ik denk dat een beslissing helpt bij mensen weer perspectief te geven. Want dan weten dus we dat mensen het jammer dat deze beslissing op de langere baan is geschoven. Ik denk dat het goed is voor mensen om perspectief te geven, dat ze op een gegeven moment weten waar ze ook op wat langere termijn naartoe zijn, want dan kunnen ze zich daarop inspelen. Dus u vindt dat de politiek dan wel degelijk snel zou moeten besluiten of het wel of niet invoeren van zo'n 2G-maatregel? Ik denk dat de politiek gewoon besluiten moet gaan nemen die daarbij helpen. Ik bedoel even, maar ik probeer het. En dat vind ik het jammer in die discussie, is dat waar het om gaat, en dat vind ik voor burgemeesters zo ontzettend belangrijk, is dat je op een gegeven moment ziet dat die samenleving op heel van dit soort onderwerpen heel erg gepolariseerd is. En de rol van die je als burgemeester probeert te spelen is, oké, er zijn besluiten genomen, maar hoe kunnen we ervoor zorgen met voor- en tegenstanders dat we er gezamenlijk het beste van proberen te maken? En dat betekent dat je zelf wat bescheiden moet opstellen in de inhoud over die politieke besluiten. Omdat je namelijk dan zelf partij wordt in de discussie, waarvan je weet dat die heel, laat ik zeggen, brisant kan zijn. Ja, en dan kun je je positie als burgemeester voor de hele stad wel eens een keer verliezen. En ik vind dat daarbij, dat heb ik ook aangegeven in het. Dat punt is helder. En je probeert ook de balans te bewaren tussen aan de ene kant zitten we in een crisis en dan moet je eenheid van overheidsbeleid uitstralen. Daar ben je als burgemeester ook voor. Zeker. En van de andere kant zie ik de stromingen en zie ik de sentimenten in de samenleving. En die probeer ik ook een plek te geven. En daar dat evenwicht in bewaren, dat betekent dat je als burgemeester vooral ervoor moet zorgen dat je in gesprek met mensen blijft en minder snel de neiging moet hebben. Ik vind in een politiek brisante discussie, zoals u het benoemt, vind ik dat we dit of dat moeten gaan doen. Goed. Zou u wel vinden dat Hugo de Jonge een deel van uw plannen zou moeten overnemen als hij zijn toekomstperspectief morgen schetst? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het kabinet goed nadenkt over hoe ze dat kunnen organiseren. Ja. Waarbij ik ook wil zeggen, dit vraagstuk van het aanpassen aan die grillen en grollen van het coronavirus, de samenleving minder kwetsbaar laten zijn voor die golven en golfjes die er nog gaan komen, is niet alleen een zaak van de minister van VWS. Nee. Dat is een zaak van de minister van Cultuur, de minister van Onderwijs, de minister van Economische Zaken. Ja. Laten zij nou zou je kunnen zeggen, dit facet, die adaptieve aanpak, die lange termijn strategie, hoe dat werk nou daadwerkelijk op gaan pakken in gesprekken met de samenleving. Want ik vind één ding, en dat hebben we de afgelopen tijd ook al gezien, de minister van VWS is druk bezig met het blussen van de brand. Ja. Laat andere mensen nou nadenken. Ja, goed, hij is niet in zijn eentje. En er zit een heel kabinet omheen. Nee, en maar tegelijkertijd zou ik op een gegeven moment ook naar... Kijk, de energie die hij nodig heeft om die crisis, die acute crisis te beheersen... Ja. Je zou kunnen zeggen, het huis staat in de fik. Hij moet zorgen dat er goed geblust wordt. Ja. Laat met andere mensen, in andere departementen, samen met de samenleving... Ja. Nou nadenken over het nieuwe huis wat we met elkaar moeten gaan bouwen. Maar verwacht u dan morgenavond al het beginsel van een bouwtekening van dat nieuwe huis? Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Ik verwacht wel dat men aangeeft dat we op een gegeven moment... op de manier zoals wij die ook in de brief die we vanuit het Veiligheidsberaad waarschijnlijk... en vanuit de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten ook richting het kabinet gaan sturen... dat we op een gegeven moment zeggen... zorg er nou voor dat je goed nadenkt over hoe die bouwtekening wordt gemaakt. Ja. En we hebben een aantal suggesties ook gedaan waarin je kan laten zien... de coronacrisis zal nog wel een tijdje onder ons zijn. Ja. Leer leven met die coronacrisis en ben dan bereid om in gesprekken met mensen... met organisaties, met bedrijven na te denken over hoe we ons leven iets aan kunnen passen. Niet omdat het leuk is om ons leven aan te passen... maar omdat als wij ons leven niet aanpassen... corona ons leven laat dicteren. Ja. En dan zijn we helemaal ver van huis. Goed, eens kijken wat Hugo de Jonge morgen in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft... en misschien ook samen met Mark Rutte op de persconferentie zegt... en wat het Veiligheidsberaad vanavond gaat zeggen. Vast aandringen op haast, toch? Kort. Ja, ik denk haast, want we hebben allemaal behoefte aan perspectief, aan licht... omdat we dingen vooral willen doen. Hartelijk dank. Hier Patrick Lodiers met de Nieuwsbv. Tot morgen. Ik ben naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er stroot door gesneden. NPO Radio 1. Podcast. Je hoort moordenaars. Ja, dat is wel heftig eigenlijk. Ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over hun daad. Ik heb iemands leven genomen, maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mens die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor daad. Trek mijn pistool. Schiet hem door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Nu te zien in Singer Laren. Enzor, Delvo, Magritte. Fantastische schilderijen van Belgische meesters. En getekende vogelboeken door Peter Vos. Tickets via singerlaren.nl. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl.